किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश का कोई क्या ना खास क्या बताइए गीता में, ये जो लेना है ले लेगी, ये नहीं देगी सर्वित कर सर्वभूति रथा स्वार्थ कामना का त्याग करके सबका हित करना, ये गीता कह रही है। संसार में सब झंझट बढ़ जाए, सब लड़ाइयां बढ़ जाए, सब विषमता बढ़ जाए, सब दुख बढ़ जाए, बड़ी शांति हो जाए, अब लेना नहीं है अपने जाना देना है। ये लेना देना दो चीज है, लेने की इच्छा है ये बंधन करने वाली, वो देने की इच्छा है ये मुक्ति देने वाली। क्यों, जो सत्य तत्व है वो तो लेना देना दोनों से स्वतः स्वतः सिद्ध है, लेगे तो वही लेगे जो नाशवान है, देोगे तो वही देोगे। जो वास्तव में तात्विक बातें है वो तो है, ये संसारी चीजें लेना देना है तो संसार की चीज लेना है, ये आश्रम संपत्ति का कारण है, और जो त्याग है देना है ये देवी संपत्ति है, देवी संपत्ति भी मोक्ष आये निबंधा आसुरी बता। मनुष्य को दिखता है कि ले लू मेरे लाभ होगा, ये लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये पहले भी अपने नहीं थी, पीछे भी अपने नहीं रहेगी, ले ले तो अपने थोड़ी रहेगी, ये तो अपने से अलग ही है। इस बात से वो तो अलग ही रखना ठीक है, लेने की इच्छा ही नहीं, देने की इच्छा। अर्जुन ने पूछा ना महाराज के पाप क्यों करता है आदमी जानता हुआ, काम ऐसा को जिसे लेने की इच्छा, ऐसे पाप होते। इस बात से संत ने लिखा कि पाप क्या, कि लेना यही पाप है, देना यही पुण्य है, तो सबकी सेवा करना बहुत ही बढ़िया बात है। गीता के सिद्धांत से समता त्याग सिखा वाली हरिमुख की वाणी भगवान की वाणी है, सबो हम सर्व होते हैं, सब जगह परमात्मा सब है, ये तो लेने का है। उस त्याग सर्वभूति रथा, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबके सब भगवान के भक्त कैसे बनाए, सब तत्व के कैसे हो जाए, ये त्याग सर्वभूत हित रथा, केवल मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र का हित है, उसमें रति आत्म रति बताई, रति रतिमान प्रीति, हमारी नियत सबको सुख देने होनी चाहिए। क्रियाओं में फर्क भी आ जाएगा, कहीं कहीं स्वार्थ की बात भी दिखेगी, पक्षपात भी दिखेगा, और जो सर्वभूत हित रहता है, रहता है रहती रहती हृदय सुनाया था नहीं, सुंदर दास जी महाराज तब आता है एक रति मेरे पावर रति को, बहुत बालक बड़ी बात है, एक रति मेरे पावर रति क्या हो गया, मन एक परमात्मा की प्रीति नहीं है, रति नहीं है, आत्मरति हो जाए, प्रभु रति हो जाए, तीन रति बताई गीता में, श्वे श्वे कर्मणि अभिरता, कर्तव्य में श्वे श्वे कर्मणि अभिरत बताया, और अपना मत चेता मत दुष्यंती च रमंती च, और यश तो आत्मरति आत्म तृप्त मानो आत्म रति, तो आत्मरति हो, प्रभु रति हो, और श्वे श्वे कर्मणि अभिरत, कर्म में अभिरति कल्याण करने वाली है, अनुशक्ति आशक्ति नहीं, रति रति में त्याग होता है, त्याग और स्वार्थ होता है लेने में, तो तो रति चाहिए, रति तीनों ही रति, कर्म योग में रति, भक्ति योग में रति और ज्ञान योग में रति, अस तो आत्म रति आत्म तृप्त आत्म नहीं संतुष्ट और मत चेता मदगत प्राणा तुष्यंत शर्मंती से मदगत प्राणा बोधियंत परस्पर कथयंत बाल तुष्यंत रमंती से रमंती तो स्वार्थ लेने के लिए सुख होता है, ये देने में सुख होता है, वो रति है, प्रीति है, वो लेना है, वो स्वार्थ है, पतन है। ये तो आत्मदिशा, अपने में रति हो, थोड़ा उपकार में हित में रति हो, सर्वभूमि हित ही रहता, अथवा प्रभु में रति हो, प्रीति प्रभु प्यारे लगे, सब काम ठीक हो जाएगा। इस बात से स्वार्थ का त्याग कर सब का हित करना, अपनी बुद्धि से किसी का भी कभी अहित न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, यहाँ सेवा शुरू हो जाती, किसी का किंचित पात्र भी अहित न हो, ये भाव शुरू कर दिया, सेवा शुरू हो गई। किसी का अहित न करना ये सेवा है। वनवास में वहाँ भरती महाराज गए तो वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज हमारी बड़ी सेवा ये है कि लेन भाषण भसन सुनाई, आपके भाषण और कपड़ा आदि को छोड़ते नहीं है, ये हमारी बड़ी सेवा है। ये भी सेवा है। आज ऐसी बात है, वो कोल के रात में बात थी, आज सबकी बात यही है, किसी को दुख दादा चढ़ावे नहीं तो सेवा ही करते हुए, और सेवा शुरू हो जाती है, आशी दिल की बात नहीं, किसी का अहित नहीं करेगा तो सेवा नहीं होती, तो क्या होगा वो, तो किसी का नुकसान नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, अथवा हित करेगा, दो बात रहेगी, कुछ नहीं करेगा तो किसी नुकसान नहीं होगा, हित करेगा तो नुकसान नहीं होगा, तो दूसरे को दुख न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे, किसी का हित न हो जाए, किसी की निंदा न हो जाए, किसी का अपकार न हो जाए, किसी की आसक्ति न हो जाए, किसी किसी तरह से किसी का नुकसान न हो, ऐसा अपना जीवन पवित्र बनाओ, जिसमें भी सत्संग करने वालों के ऊपर ऐसी विशेष जिम्मेवारी होती है, कि उनको ऐसी बात मिलती है और स्वार्थ की बात तो हृदय मिलती है। रामायण कर दे उधर भरे सो माता पिता ही सिखाते, हाँ जिससे लाभ हो जाए वही करो, ये बात सिखाते कलयुग में, हित की बात तो सत्संग में मिलती है, सत का संग है, सत है वो हित है, दूसरों का हित करना वो सत है, अहित करना असत है, हमें कुछ नहीं लेना में सत है, जैसे भजन स्मरण करना सत्संग है, ऐसे उपकरणा भी सत्संग है, पाप न करना भी सत्संग है, क्यों पाप न करना है नहीं, असत का त्याग हुआ तो असत का त्याग सत्संग, और सत का ग्रहण भी सत्संग, झूठ कपट बेईमानी आदि न करना ये भी सत्संग है, असत का त्याग है ये भी सत्संग है, असत त्याग होने सत स्वतः रहता है, सत वास्तव में लेना में ये सत तो स्वतः सिद्ध है, असत तो ये चीज है जो लेना है, ये त्याग कर दे सत्संग हो जाएगा, सत्संग सेव धीरे रहा, सत्संग खजाना बताया, बहुत बड़ा बड़ी खजाना है ये सिद्धि है, सेवरी सिद्धि नाम सेवरी निधि है, सेवधि है बड़ा खजाना है, सर्वभूति की रथा सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, तो सबके होता है नहीं पता नहीं, उसके तो आनंद हो ही जाएगा, मस्त रहेगा, किसी का भी अहित न करे, अहित न चाहे, तो वो सर हो गया, सत्संग सेवा होगी, सर नीति बताया, सूरस्त कृत विद्या से सेवा करना जानता है, उसके लिए सब जगह मंगल है, कहीं जाओ वो आनंद देता है, तो सर्वभूत तेरता तो सबका हित कैसे हो? भगवान के भजन से, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथा को, भगवान के चरित्र को, सबका ही कल्याण करने वाली चीज है सब। वासुदेव कथा प्रश्न वो तीनों को पवित्र करता है, भगवान की कथा पूछने वाले को और कहने वाले को और सुनने वाले को तीन पुनाती तीनों को सबको। तो भगवान की बात अरे संसार ने त्याग की, भगवान की ग्रहण की, तो भगवान के हम है उस हम तो अपना सत्व तो है वो ग्रहण करने का है, और ये संसार का जितना ये त्याग करने का है, इसका त्याग होना, इसका संसार में सत्य त्याग, संसार के संबंध का विच्छेद है, ये सत्य है। आप हम सब पहले जानते नहीं थे तो हम अलग थे, और जानने लग गए फिर भी अलग हो गए, तो अलग होना ही सत्य है, ये साथ रहना सत्य नहीं है। सांसारिक बंधनों का वस्तुओं का साथ रहना ये सत्संग नहीं है, असंगता है। संसार में त्याग ही सत्य है, जो संसार संबंध विच्छेद हो जाए। इस वास्ते त्यागो गुणों गुण सतान अधिको मतो में, स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, निर्भो निरहंकार, जीवन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम निर्मल। लेने की इच्छा से अपवित्रता आ जाती है, स्वार्थ भाव आता है वो पतन हो जाता है, फिर स्वार्थ भाव नहीं है, सर्वभूत हिते रथा ते प्राप्त होती माप। क्यों? हित करने में त्याग होता, त्याग उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, त्यागा शांति निरंतरम तत्काल ही शांति। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, किसी का हित न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये एक नियम पालन कर ले तो बहुत बढ़िया। जो कहते हैं दूसरे को खराब नहीं समझना, और खराब ही मुझे सारा नहीं, सारा नहीं करना भी नहीं, तो स्वतः है सब परमात्मा है। किसी को बुरा नहीं समझेंगे तो भगवान ही समझे, भगवान है सब जग घट घट व्यापक राम जी, अति नेरा नहीं दूर, कपट तज चित्त से भजे तो सन्मुख हुई जरूर, घट घट व्यापक राम जी अति नेरा नहीं दूर, मैंपन है ये दूर है, भगवान उसे नजीब है। मैंपन है तो प्रकृति का है, भगवान प्रकृति से अतीत है, सबके विस्तार हम हृदय सन्निवेश तो ईश्वर सर्वभूताना हृदय से क्या हुए भीतर परमात्मा नजीक नजीक परमात्मा है, मैं हूँ है ना, इससे नजीक परमात्मा नजीक है, और बाहर तो सब्जी बहिर अंदर से भूताना मसरम चर्मी, बाहर और भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परमात्मा है। संसार है ये तो उसके अंतर्गत है, तो वो स्वार्थ में है, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा अगाड़ी चल कर सत्ता एक ही जाती है परमात्मा के अंदर। विवेक मार्ग में जड़ता का त्याग है, चेतनता का ग्रहण है, तो जड़ता का त्याग करते करते सर्व ब्रह्म रहता है, सर्वकालिक विभिन्न ब्रह्म, और इत सतस्तः शब्द ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, वह सर्वभूत हित रहता है, सबके हित करता, सबकी सेवा करता, और सद सच्चा हमारे सता सच्चा हमें भगवान का भक्त भगवान का चिंतन करता है ना, तो भगवान में अपरा प्रकृति दोनों भगवान के अंतर्गत है, अपरा प्रकृति भगवान है, परा प्रकृति भगवान है, भगवान भगवान है, तो भगवान की सेवा करने से बात भी हो सर्वम, अपरा प्रकृति भी भगवान, परा प्रकृति भी भगवान, भगवान भी भगवान, तो वासुदेव सर्वम। विवेक मार्ग में जड़ता त्याग है, तो उसमें भी वास्तविक सर्व रहेगा, वास्तविक ब्रह्म रहेगा, सत्य रहेगा, उसमें भक्ति में एक विलक्षणता है, उसमें क्या है, त्याज्य वस्तु जड़ है, उसका त्याग किया तो त्याज्य वस्तु की कुछ सत्ता रहती है। ये हमने त्याग किया तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, सदसत्ता हमारे दिनों में परमात्मा की सत्ता में सत्ता मिल गई, सब भगवान है भाई, तो वासुदेव सर्वम। त्याज्य की सत्ता हो जाए तो कभी राग आ सकती वो भी हो जाए, ये सत्ता है ही नहीं, ये भगवान ही है। घट घट हो मेरे भगवान कहते मैं काशों के सब जगह भगवान है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सब परमात्मा ही परमात्मा है। महाराज जी सिद्ध कर कितनी विलक्षणता है, इसमें अलग तल्लीन हो जाए तो मीराबाई का शरीर भी नहीं मिला, चेतनता की चेतन सब स्तर परमात्मा परमात्मा करते करते वो शरीर भी परमात्मा हो गया, शरीर भी चिन्मय हो गया, शरीर सब भी चिन्मय, क्यों वास्तव में परमात्मा ही है तत्व से, ये पीछे हो गया इसे स्थूल बन गया है परमात्मा ही, तो अंत में एक सत्ता ही रहती है वासुदेव सर्व ज्ञान मार्ग में सर्वंकर, उसमें विवेक मार्ग चलता है, सत्य श्रद्धा विवेक करके सत्य चलता है, इसमें श्रद्धा भक्ति है वो ज्ञान मार्ग है ना, ये श्रद्धा विश्वास भगवान मेरे प्रभु है प्रभु है प्रभु है, हर समय देखता है सब प्रभु देखता है, मस्त रहता है, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभु विष्णु में, अनेक रूपों से हमारे प्रभु प्रकट हुए, अनेक रूप है, ये जड़ है चेतन स्थावर है जंगम है जो कुछ है सबका परमात्मा है, परमात्मा के रूप है अनेक रूप है, कहते हैं दुराचार है दुर्गुण है ये कलयुग की लीला है, नृसिंह भगवान प्रगाज पर राजी तो चाटते हैं क्योंकि वो सिंह बने हुए हैं तो पशु तो ज्यादा रात चाटते और प्राप्त है तो लीला करते हैं चाटते, ऐसे कर्जों की लीला हो रही है हमारे प्रभु में सब जगह नजर प्रभु में देख रही जगह तो कासर करेंगे, उमा जे राम चरण रथ विगत काम मधु क्रोध काम मधुर क्रोध रहित हो गया, और राम चंद्र प्रभु भाई देख रहे जगत सदा सत्य अपरापर गति पराकृति भगवान भगवान है, निज प्रभु भाई देख रही जगत कासर करें विरोध कोई विरोध करे तो कल भी भगवान है, इसमें संत ऐसे हुए है चोर डाकू कोई परमात्मा की शुरू समझते है, वैष्णव कथा आती है संतों की, एक माई थी वैष्णव जो सोते थे धीरे एक तरफ सब गड़ा ले लिया तो वह दिन दिन में दूसरे करवट बदुष हो गया, तो उस तरफ वैष्णव माई थी हाँ वो सोते हुए थे तो चोर आया तो वे सोती सोती का गड़ा उतार लिया सभी, तो एक तरफ तो गड़ा उतार लिया तो उसने क्या क्या करवट बदल दिया अपना सो गई तो दूसरी तरह बदल दी उसका अधूरा क्यों जब संतों की विलक्षण होती है वैष्णव की संतों की बात विलक्षण है, पतिता राम पावन भी हो वैष्णव भी हो नमो नमः, एक संत सोते थे अभी नाम याद नहीं उनका जो चोर आया चोर ने जो चीजें ली जो चीजें लेते लेते गांठे भाई जो उठा ले उठी को दे जो संत भूल गए चट उठ कर उठाए ये नहीं जो चोर है डर जाएगा उठ नहीं रही जाएगा गांठी उठे गई उठा दे बिजनौर में कन्हैया भगत कन्हैया ना हो गए कन्हैया भगत कहते थे तो रात्रि में आए डाकू, डाकू आए थे पिस्तौल दिखाई, तो उसने प्रश्न किया कि जीर मन प्राण लोगे, इज्जत लोगे, धन लोगे, क्या क्या लेना चाहते हो? कहते धन, कहते चाबी, ये चाबी देते जो ले लो। चले गए तो बात फैले, तो अलग टक्कर बात हो कि राधे कन्हैया के यहाँ डाका पड़ा रात से, तो बुलाया कलेक्टर ने, डाका पड़ा घटना तो प्रभु आए थे, बहुत जरूरी थी इस बात, रात में आए एक रात में तो थे, बहुत जरूरी थी तो साथ में आना पड़ा उनको, ले जाओ उनको है अब देव, ले जाओ ले जाओ, ले गया अपना ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ले गए। ये यहाँ व्यवहार में गति जो नहीं करना चाहिए, परंतु जो भगवान में तल्लीन हुए उनके बाधा नहीं लगी थी, उनके बाधा नहीं लगती, ले जाते ही एक बात है, ये ले जाते है ना उसमें धन आता है, ऐसी घटना हुई कहीं, ये टीढ़ी आती है ना तो माठ और मतरे की बेल ज्यादा खाती है वो, तो वो खा के सभी तो माठ हो गए गूंढ रहे केवल, वो खा के सभी तो वर्षा हुई, उस वर्षा में वो करती है तो बीछत करती है, वो बीछत हुई खात हो गई, और वर्षा बरस गई, और वर्षा से टीढ़ी का जो जहरीला होता है दांत वो मिटाया, जो इतने गुच्छे लगे फड़े से लदे हुए, फड़े ही ज्यादा पत्तर से फड़े ज्यादा, तो बहुत होगी मौत, तो घाटा नहीं होता है, लोग ये समझते है वास्तव में घाटा नहीं होता, डाका पड़ने पर भी धनी हो जाते हैं, ऐसी बात हुई गई, ये बात हर एक काम की नहीं है, परंतु तो बात ऐसी है भाई, वैष्णव संतों की बात है, तो सर्वभूत हिते रथा, सबका हित हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये गीता से रहती है, सर्वभूत हिते रथा। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 28 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।